בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות עירובי תחומין, הלכה ג'. עניין תחומין. קיית בדברי רבנו ז"ל על פסוק אלה מסרי בני ישראל, שכל הנסיעות הם בשביל פגם עבודה זרה, דהיינו קלקול האמונה. בשביל זה צריכים לנסוע ולהתלטל, ועל ידי הנסיעות והטלטולים מחפרים על פגם עבודה זרה, פגם האמונה וכולי, אין שם. והיית בספר השני שעל ידי זה נמשך רחמנות, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. וכשמחפרים על פגם העבודה זרה, נמתק חרון אף ונמשך רחמנות. ועיקר הרחמנות הוא שהשם יתברך ימסור בידינו את הרחמים, בבחינת וכל שקי ייתן לכם רחמים. דהיינו שייתן בידינו את הרחמנות שאנחנו בעצמנו נרחם על עצמנו. כי אצל השם יתברך יכול להיות שהאיסורים הגדולים חס ושלום יהיו רחמנות גדול אצלו יתברך. אבל כשימסור בידינו את הרחמנות, ואנו נרחם על עצמנו כפשוטו, שיהיה לנו חי ומזונה וכיוצא בזה, זה בחינת אלה מסעי בני ישראל, שמסעי בני ישראל היינו הנסיעות של ישראל, מחפרין על אלה אלוהיך ישראל, דהיינו עבודה זרה, כי בשביל זה באים כל הנסיעות כנ"ל. וזהו ישראל, ראשי תיבות, כאל שקי ייתן לכם רחמים, כי על ידי שמתקנין פגם עבודה זרה, פגם אמונה, על ידי זה נמשך רחמנות, בחינת כאל שקי ייתן לכם רחמים, שהיינו בעצמנו נרחם על עצמנו כנ"ל עיין שם. א. וזה בחינת איסור תחומין, שבשבת אסור לטלטל עצמו לצאת ולילך ולנסוע ממקום למקום, כי אם בתוך התחום. כי כל הנסיעות הם על ידי פגם אמונה כנ"ל, ושבת היא בחינת אמונה, כי שבת מורה על חידוש העולם, כמבואר בדבר רבנו במקום אחר. ועל כן אסור בשבת לטלטל ולנסוע, כי אז אין שום שליטה ואחיזה לבחינת פגם אמונה שהיא בחינת עבודה זרה, כי אז מתגלה האמונה בשלמות כנ"ל. וזה בחינת איסור תחומין, דהיינו שבשבת אסור לצאת חוץ לתחום, כי בשבת אין שום נסיעה וטלטול שבא בשביל פגם אמונה כנ"ל, כי בשבת הוא התגלות האמונה בשלמות כנ"ל. וזה בחינת תחום שבת אלפיים אמה, זה בחינת אלפיים שנה שקדמה תורה לעולם, כי ימים ושנים הם בחינת מידות וכלים וצמצומים לקבל האור במידה, כמובן, בחינת ומידת ימי מהי. וזה בחינת אמות שהן בחינת מידות, בחינת מידת ימי מהי וכו', כנ"ל. כי קודם שמקבלין האור במידה הוא למעלה מהמקום, למעלה מהזמן. ועל ידי בחינת המידות מקבלין האור במידה במקום וזמן. ועל כן בחינת אלפיים שנה הן בחינת אלפיים ממש, הן בחינת מידות וכלים לקבל האור במידה כנ"ל. ואלפיים שנה שקדמה תורה לעולם הם בחינת שני אלפין, בחינת אחרש ועל לבך חוכמה, היינו בחינת שני שכליות, וזה בחינת אלפיים אמה של תחום שבת שהם בחינת אלפיים שנה כנ"ל. כי שבת היא בחינת התורה, כי שקולה שבת ככל התורה כולה, ובשבת ניתנה תורה. גם התורה מתחילת בבראשית שהוא בחינת שבת, כמו שכתוב בתיקונים, בראשית יראה שבת. נמצא ששבת הוא בחינת התורה שקדמה אלפיים שנה, בחינת שני אלפין, שני שכליות, שדרך שם עוברת התורה בחינת שבת עד שבא לזה העולם. ובתוך התורה הקדושה וכן ביום השבת קודש מאירין בחינת אלו אלפיים שנה, אלו השכליות הנ"ל, שמהם באה התורה בחינת שבת כנ"ל. ואלו השני שכליות הנ"ל, בחינת שני אלפין, בחינת אלפיים שנה, אלפיים אמה הנ"ל, זה בחינת שני מיני רחמנות. כי הרחמים תלוי בדעת, כמבואר בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. ולפי הדעת כן הרחמנות, כל מה שהדעת גדול ביותר, הרחמנות גדול ביותר. כי יש רחמים סתם ורחמים רבים כמובן, והם בחינת שני שכליות, כי הרחמים תלוי בדעת ושכל כנ"ל. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שאנו צריכים שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, בחינת כאל שקי ייתן לכם רחמים. כי אצל השם יתברך יכול להיות שחס ושלום האיסורים יהיה רחמנות כנ"ל. ולכאורה קשה להבין דברי רבנו ז"ל, כי מאחר שבאמת כוונת השם יתברך לטובה, והאיסורים שעושה לאדם חס ושלום הוא באמת רחמנותו, כי כוונתו יתברך לטובת האדם, אם כן, מה זה שכתב שאנו צריכים שייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו כנל? ואיך נוכל לרחם עלינו בעצמנו אם באמת אין זה טובה? למשל, השם יתברך יודע שזה האדם אין צריך שיהיה לו ממון והוא טובה לפניו, כי אם יהיה לו ממון יהיה לו הזק בעניין אחר, ובשביל זה אינו נותן לו ממון. וכי זוהי טובה שימסור הרחמנות ביד האדם כנל, והאדם ירצה שיהיה לו ממון, ועל ידי זה יגרום לעצמו הזק גדול מזה במקום אחר, ויהיה הפסדו מרובה מסחרו. וכיוצא בזה בשאר הדברים. וכי תינוק שרוצה דבר שאין טוב לפניו באמת, וכי זהו רחמנות שאביו ימלא תאוותו מאחר שיודע באמת שיזיק לו זה הדבר? אך באמת כל זה הוא בבחינת רחמים סתם, ובבחינת רחמים סתם שם יש בחינת צמצום. והרחמים הם על פי דין ומשפט, ועל כן יכול להיות שהאיסורים חס ושלום יהיה רחמנות, כי השם יתברך יודע שעל ידי זה יהיה לו טובה במקום אחר. ואם לא היה לו אלו האיסורים חס ושלום, או לא היה אפשר שיהיה לו טובה במקום אחר. כי אין הרחמים מחייב להטיב לו הכל בכל העניינים, כי הוא בחינת רחמים סתם שיש שם בחינת צמצום עדיין. אבל אנו מבקשים שהשם יתברך ירחם עלינו בבחינת רחמים גדולים, רחמים רבים, ושם כולו רחמים וחסד, ואז יוכל השם יתברך למסור בידינו רחמנות כנ"ל שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו ולא יזיק לנו חס ושלום בשום אופן. כי גם שם במקום אחר יטיב עמנו גם כן ברחמיו המרובים. כי בוודאי ממנו יתברך לא ייפלא כל דבר, ובוודאי הוא יתברך יכול להטיב לאדם בכל העניינים ובכל האופנים שבעולם. רק שכל הרחמים הם בצמצום עדיין בבחינת רחמים סתם, בהכרח שלפעמים יהיו ייסורים חס ושלום לטובה מצד הרחמים, כי אם לאו יפסיד חס ושלום יותר מזה במקום אחר וכנ"ל. אבל כשזוכים לבחינת רחמים רבים שם אין שום צמצום ודין, ויוכל להספיק הרחמנות לכל העניינים והאופנים. ועל כן אז בוודאי יוכל למסור בידינו הרחמנות כנ"ל, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו ברצוננו, כי לא יזיק לנו חס ושלום במקום אחר, כי גם שם ירחם עלינו ברחמיו המרובים, מאחר ששם כולו רחמים כנ"ל. ובשביל זה הם נקראים רחמים רבים, כי הם רחמים רבים שמרחם על האדם בהרבה מיני רחמנות, בכל המקומות ובכל העניינים שהוא צריך רחמנות וכנ"ל. ובשבת קודש זוכין לבחינת רחמנות הזה, בחינת רחמים רבים. כי אז כל דיני נדחפיין ועתיקה קדישה גל לרצון דילה, שהוא בחינת רחמים דעתיקה, שהוא בחינת רחמים רבים, בחינת רב הדרבין. כי אז בשבת הדת מתגלה שהוא בחינת רחמנות כנ"ל, כי עיקר הערת הדת הוא בשבת כמובן, ואז מאירים שני השכליות כנ"ל, שהם בחינת שני מיני רחמנות כנ"ל, שהם בחינת אלפיים אמה, שמבחינת אלפיים שנה כנ"ל. ועל כן תחום שבת אלפיים אמה, כי אז מאירין בחינת שני האלפין הנ"ל, שמבחינת שני השכליות, שני מיני רחמנות הנ"ל, שמבחינת כל שכה ייתן לכם רחמים, שימסור בידינו את הרחמנות, שזה בחינת רחמים רבים כנ"ל. כי בכל אי אפשר לזכות לבחינה הזו, בחינת כל שכה ייתן לכם רחמים, כי אם על ידי נסיעות וטלטולים, בחינת אלה מעשה בני ישראל כנ"ל. אבל בשבס אדרבה אסור לנסוע ולצאת בדרך, כי אז מתגלה אמונה שעל ידי זה נמשך רחמנות כנ"ל, ואז אסור לצאת חוץ לאלפיים המענל, שם תחום שבת, כי רק באלו אלפיים המענל, שם בחינת שני מיני רחמנות הנ"ל, שם מותר לילך, כי שם בתוך התחום אין לו טלטול ונסיעה כלל. אבל חוץ לאלפיים המה, חוץ לבחינת שני השכליות, שני הרחמנות הנ"ל, אסור לנסוע ולצאת, כי בשבת אין שום ברור לברר ניתוצי אמונה. כי בשבת מהירה בחינת אמונה מעצמה שהיא בחינת רחמנות, בחינת אלפיים אמה, שהם בחינת שני השכליות, שני הרחמנות כנ"ל. ב. נמצא שעל ידי שבת זוכים לבחינת רחמנות הנ"ל, בחינת כל שכה ייתן לכם רחמים, שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות כנ"ל. כי שבת היא בחינת כל שכה שהוא בבריאה, שהוא בחינת שבת כמובן. בחינת ויתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. ויתענג על השם, היינו על ידי עונג שבת, בחינת אז תתענג על השם, על ידי זה ויתן לך משאלות ליבך. דהיינו בחינת הרחמנות הנ"ל, שימסור בידך את הרחמנות שאתה בעצמך תרחם עליך. שזהו בחינת ויתן לך משאלות ליבך, שיהיה הכל כרצונך. בחינת ימלא השם כל משאלותיך. וזה זוכין על ידי עונג שבת. וזה אז תתענג על השם וכולי, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, בחינת נחלה בלי מצרים, כמו שמוע אבותינו זל. היינו בחינת רחמנות הנעל שהוא רחמים רבים, שאין שם שום מצר ודין כלל, רק כולו רחמים בחינת נחלה בלי מצרים, שמרחם בכל האופנים ובכל העניינים, בלי שום מצר וצמצום כלל. כי כך התגלות האמונה על ידי עונג שבת, כי ברור המאכלים על ידי אמונה, בחינת רואה אמונה. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. ועל כן בשבת, שאז מתגלה האמונה כנ"ל, על כן אז מצווה לאכול. כי אז המאכל בקדושה על ידי התגלות האמונה כנ"ל. ועל כן נקראים השלוש סעודות של שבת, סעודתא דמהמנותא, כי הם בחינת אמונה כנ"ל. וזה בחינת עירובי תחומין שמניחין שיעור סעודה, ומשם מתחילין אלפיים אמה, כי עיקר הערת בחינת אלפיים אמה, שמבחינת שני הרחמנות הנ"ל, שעל ידם אין צריכים לטלטל, רק מטיילין בתוך אלפיים אמה, בתוך הרחמים רבים המהירים בשבת, על ידי התגלות האמונה שמתגלה בשבת כנ"ל, וכל זה תלוי בעונג שבת כנ"ל. ועל כן, ממקום הסעודה של שבת, משם מתחילין אלפיים אמה הנ"ל, שהם תלויים באמונה שעל ידי זה מתגלה הרחמנות וכו' כנ"ל.